kaybolma lütfen. Ben seni gözümden ayırmam zaten. Galiba ben yalnız öleceğim derken nereden çıktın canım? İyiyim sen varken. Kolların boynuma sımsıkı dolansın. Yanmak mı bu? Biri beni de yaksın. Aşkım cesur mu? Benimki kadar var mısın? Her şeye söyle. Verdin mi karar? Korkma. Ben uzandım soğuk yatağına. Uyanmayalım mı? Uyar bana. Aşkım cesur mu? Benimki kadar var mısın? Her şeye söyle. Verdin mi karar? Korkma. Ben uzandım soğuk yatağına. Uyanmayalım mı? Uyar bana. Uyar bana. Rüyalara, yalnızlığım denize. Ben de sana döküldüm. Yakından bak bize. Sinemaya yalnız gideceğim derken nereden çıktın canım? İyiyim sen varken. Kolların boynuma sımsıkı dolansın. Yanmak mı bu?